Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 8. Болей за ўсё шкадаваў я тады, што не давялося мне папрацаваць з Віктарам Дашуком. Гэты ўпарты Паляшук, надзіва таленавіты, нават у самыя змрочныя брэжнеўскія часы рабіў тое, што хацеў. А ягоныя дакументальныя цыклы «Я з вогненнай вёскі» і «У вайны нежаночай твар», навеяныя вядомымі кнігамі, але творы безумоўна ж самастойныя, прымусілі крытыкаў загаварыць пра стылёвыя адметнасці беларускай кінадакументалістыкі. Аднак яшчэ задоўга да майго прыходу на летапіс Дашук пакінуў студыю. Ён заняўся новым дакументальным цыклам, кінадаследаваннем сумнавядомай віцебскай справы. Ён дамогся у межах Беларусьфільму пэўнай самастойнасці, выбіў сабе пакоічык у самым далёкім кутку, каб ніхто з начальства туды не соваўся, і паглыбіўся ў заблытаны сюжэт прыгодаў тутэйшай Феміды, якая дзеля ўласнага прэстыжу падвяла пад расстрэл невінаватых. На студыі летапіс той час узнікала столькі праектаў, на якія патрэбны быў менавіта Дашук, з ягонай упартасцю, уменнем дайсці, дакапацца да сутнасці. І я ішоў у той далёкі беларусь-фільмаўскі кут і пераконваў яго вярнуцца. Віктар адмаўляўся. Ён доўга яшчэ будзе заняты віцебскім злачынствам. Я нават уявіць сабе не магу, якая гэта цяжкая тэма. Але нічога больш важнага, чым аднаўленне законнасці, бадай цяпер няма. А потым ён жа хутаранін. У далёкім кутку спакайней. Пачуцці хутараніна як не зразумець. Пройдзе некалькі гадоў, і той пакойчык на вотшыбе набудзе статус незалежнай студыі пад назовам «Спадар Д». Але не толькі ў тым была прычына ягоных уцёкаў на хутар. Пасля заканчэння інстытута кінематаграфіі на студыю летапіс быў накіраваны Уладзімір Дашук, ягоны сын. Віктар цудоўна разумеў, што двум рэжысэрам з аднолькавымі прозвішчамі на адной студыі будзе цеснавата. Пачнуцца размовы, бацька прабівае дарогу сыну. Але тут пра нейкую пратэкцыю было смешна гаварыць. Удалы паляўнічы, аквалангіст, які зведаў ці не ўсе нашы азёры, ён сам мог пракласці дарогу каму заўгодна. У яго быў адметны рэжысэрскі почырк, і тэмы сваіх фільмаў ён знаходзіў сам. Часам вельмі нечаканыя. У стужцы «Грэх», насуперак тагачасным казкам пра пантаны рамантызм савецкай моладзі, ён высвеціў зусім іншае аблічча. Хлопец гадоў 18, прафесійны рабаўнік магілаў, разважаў пра тое, што ніякага граху не існуе ўвогуле, і што няма межаў, праз якія нельга пераступіць дзеля пэўнай мэты. А потым ён стаяў ужо ў шатах вайсковых і прымаў прысягу. І іншыя хлопчыкі, надзівападобныя да яго, адзін за адным паўтаралі ўсё тыя ж словы. І гэтая клятва рабаўніка магілу, механічна паўтораная іншымі, надавала той казённай урачыстасці нейкія жудасныя кафкіянскія рысы. Хтосьці выклікаў гэбістаў. Яны прыйшлі не тоячыся, паглядзелі стужку. Сказалі, што пытанні ёсць. Але нічога страшнага, войска перамелі не гэткіх. Тым разам ваяры нябачанага фронту моцна памыліліся. Ці не тыя ж хлопчыкі, згуртаваныя ў шыхты ахоўнікаў парадку, у хуткім часе возьмуць у кальцо дарогу Карапаты і будуць труціць газам тых, хто па ёй пойдзе. Граху няма, ёсць загад і мэта. Наступную пасля фільма Ждановскага пра Карапаты паўнаметражную стужку меркавалі мы прысвяціць чарнобыльскай тэме. Тады гэта ўсіх хвалявала. Але не так проста было знайсці рэжысэра. Усе ж разумелі, дзе давядзецца здымаць. І тут прыйшоў Валодзя Дашук і падаў заяўку на гэты фільм. Не жарты, некалькі месяцаў у зоне. Малады чалавек, жонка, малое дзіця. Хіба не страшна? Ён нейк усміхнуўся змрочна. Страшна ехаць дадому. Бацькава ж вёска ў зоне. Фільм ён зняў чорна-белы. Колер там быў недарэчы. Усё строга, стрымана, скупа. Толькі факты, толькі жыццё, неверагоднае, нялюдскае. Вайскоўцы расчышчаюць завалы ў самым пекле. Іх кінулі туды, не сказаўшы праўды. Дзеці ў аднолькавых белых кашульках маршыруюць старанна ў першамайскай калёне, уздымаючы чарнобыльскі пыл. Хіба не тыя ж вайскоўцы, кінутыя ў пекла. і людзі, выселеныя з той зямлі, і тыя, хто не пакінуў свой падворак і спрабуе выжыць, і няведама, каму страшней. Дырэктарскі фокус са здачай стужкі спачатку ў Маскве гэтым разам не зладзіўся. Узровень тутэйшай пільнасці падвысіўся неверагодна. Пачалася доўгая цяжкая валтузня, патрабавалі істотнай дапрацоўкі. Прыехаў Алеся Адамовіч з Масквы, паглядзіў фільм, здзівіўся, чаго яны чапляюцца. Нашы толькі ўсміхаліся. Даўно Алесь Міхайлавіч не быў у Вандэі. Аднойчы завітаў да нас вядомы вучоны з Амерыкі. Ён наладжваў грамадскія акцыі ў падтрымку ахвяраў Чарнобыля. З ім была здымачная група. Ён збіраўся пераконваць сваіх суграмадзянаў не толькі словам. Госці папрасілі паказаць ім новы фільм Уладзіміра Дашука. Я сядзеў разам з імі ў залі і перажываў на нова ўсё тое, што бачыў ужо колькі разоў. І думаў пра тое, як будуць успрымаць усё гэта людзі здалёк. Скажам, вось гэты па-майстэрску зняты праезд па мёртвай пакінутай вёсачцы, пустыя сялібы, правалы дзвярэй, пакінутыя буслянкі, калодзежы, смерць, заняпад, пустэча. Узлятае шлагбаум, хмарнае неба, і ў зону ўязджае машына з труною, і жалобная працэсія паволі рухаецца следам. Хтосьці з тых, каго сагналі, вяртаўся ў свой кут назаўсёды. Нейкія кабеты ў хойніках, у капітана міліцыі выпраўляюць паперы, каб наведаць родную вёску, якая ўжо за калючым дротам. І так лагодна размаўляе вясковая маладзіца з тым капітанам, які засяроджана выпісвае ёй дакумент, і так далікатна гучыць тая чысцюткая мова званочак, што здавалася б слухаў. А можа дазволіць вярнуцца, пытаецца тая маладзіца. Можа калі-небудзь усё ж вернемся. І капітан той неяк паспешліва адклаў паперу, доўга сядзеў моўчкі, потым прамовіў, ледзь чутна, не пры нашым жыцці. А якія дзядзькі, палюшукі праходзілі праз увесь той фільм, то знікаючы, то запаланяючы зноў экран, здаровыя, хітрыя, гэткія жыццялюбы, якое ў іх трапнае слова, якое пачуццё ўласнай годнасці, каб яны ды прасілі дазволу наведаць свой жа панадворак, смеху варта. Яны секлі дровы, у хатах наводзілі парадак, распавядалі, як добра гэтым летам ловіцца рыба ў Прыпяці. Пасля прагляду гость наш сказаў, што ў Амерыцы гэткім фільмам нікога не здзівіш. Пакінутыя хаты – цудоўна. Хіба ж у іх можна жыць? Міліцейскі кантроль – выдатна, небяспечная зона. А тыя вясковыя фермеры – словы незразумелыя ў іх і ніякай інфармацыі. А дзе першыя дні пасля выбуху? Эвакуацыя? Хіба студыя не здымала? Так, сапраўды, хіба студыя не здымала? Я шукаў потым хоць якіх-небудзь слядоў тых здымкаў. Нідзе нічога. Потым высветлілася, што, вядома ж, здымалі. Аператар Анатоля Лай, схапіўшы немалую дозу, потым часта хварэў. За Лаем быў на тых здымках рэжысэр Вадзім Сукманаў. Інтэлігентны, негаваркі, здымаў ён цудоўныя фільмы. Пра старога вясковага скрыпача, пра даўнейшую Вільню і віленскіх беларусаў. Аднойчы, калі ён рыхтаваўся да запуску новага фільму, зайшоў да дырэктаркі карціны. Як заўсёды, ветліва прывітаўся і пачаў падаць. Прыехала хуткая дапамога, але было позна. Немалады доктар, высветліўшы ўсе акалічнасці, толькі безнадзейна махнуў рукой. Што ж вы хочаце, Чарнобыль? А ў тыя першыя пасля выбуху дні група Сукманова і Алая выкруціла па гарачых слядах усю наяўную стужку. За лічаныя дні створаны быў фільм. Паглядзелі яго першымі высокапастаўленыя цакоўцы. І накіравалі на студыю не цэнзараў нават, а кампетэнтных таварышаў. Тыя выклікалі дырэктара і прымусілі ў іх прысутнасці аддаць загад на знішчэнне фільма. З усіх знятых у зоне стужак змылі эмульсію. Студыя здала дзяржаве некалькі грамаў срэбра. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.